Victor Music. بگو تقصیر از کی بوده اگه رفت و شد فراری، اون که میدونست یه روزی براش عشق غم میباری. بگو تقصیر از کی بوده نکنه یادت نیاری، تو دوستم نداشتی یک با هنوزم دوستم نداری. آره من مقصرم اگه دستت خالی مونده، اگه رفته از کنارت اونی که یه روزگاری واسه تو دل میسوزونده، واسه تو دل میسوزونده. آره من مقصرم اگه چشمات نگرونه، دو تا چشمایی که یک روز تو نگاه دیگرون بود. عزیزم یادت بمونه، عزیزم یادت بمونه. بس کن تو که مثلتم زیاده، تو دلت یه برده میخواد یه ربات بی اراده. به دلت بگو که دیگه نگیره بهونه من، بودنه با من عذابه شب سرد خونه من. آره من مقصرم اگه دستت خالی مونده، اگه رفته از کنارت اونی که یه روزگاری واسه تو دل میسوزونده، واسه تو دل میسوزونده. آره من مقصرم اگه چشمات نگرونه، دو تا چشمایی که یک روز تو نگاه دیگرون بود. عزیزم یادت بمونه، عزیزم یادت بمونه.